سارے نبیوں کا سر بر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سر بر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا آف سر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا آف سر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لکھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، لکھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، لکھے محبوب کا گھر کر کے ہجرت مدینے میں ہے، اور سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے، شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، شاہ قبر انور مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور دور رہ کر کے بھی مدینے میں ہے، نور کی دیکھو برسات ہے چار سو، کیا سما کیف آ پر مدینے میں ہے، اور ہجر و فرقت کے بیمار کو لے چلو، ہجر و فرقت کے مدینے میں ہے، راحتِ جانِ موز پر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سر پر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور ہے، مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے ہے، مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے، کیونکہ محبوب دا پر مدینے محبوب دامر مدینے میں ہے کیونکہ محبوب دامر مالداروں کا اتنا تم مال پر مالداروں کا اتنا تم مال پر ان کا منگتا تمن گھر مدینے میں ہے ان کا منگتا تمن گھر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اپنی منزل کو پالو گے آ جاؤ تم اپنی منزل کو پالو گے آ جاؤ تم بھولے بھٹکوں کا رہبر مدینے میں ہے بھٹکوں کا راہ بر مدینے میں ہے بھولے بھٹکوں کا راہ بر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سر بر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سر بر آؤ آؤ گلزارو آ جاؤ تم آؤ آؤ گلزارو آ جاؤ تم شافع روز محشر مدینے میں ہے شافع روز محشر مدینے میں ہے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت اکیلا سمجھنا مجھے دشمنوں مت مدینے میں ہے میرا حامی او یار مدینے میں ہے